Book 2 36 36 36 المواصلات العامة القريبة tömegközlekedés tömegközlekedés أين موقف الباص الحافلة؟ Hol van a busz megálló? Hol van a busz megálló? أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ Melyik busz megy a központba? Melyik busz megy a központba? أي خط الذي ينبغي أن آخذ؟ Melyik vonalat kell válasszam? Melyik vonalat kell válasszam? هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ Át kell szállnom. Át kell szállnom. أين ينبغي أن أبدل الباص؟ Hol kell átszállnom? Hol kell átszállnom? بكم تذكرة السفر؟ Mennyibe kerül egy jegy? Mennyibe kerül egy jegy? كم عدد محطات التوقف حتى وسط المدينة؟ Hány megálló van a központig? Hány megálló van a központig? ينبغي أن تنزل هنا. Itt kell ki vagy leszállnia. Itt kell ki leszállnia. ينبغي أن تنزل من الخلف. Hátul kell ki vagy leszállnia. Hátul kell ki leszállnia. المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق. A következő metró 5 perc múlva jön. A következő metró 5 perc múlva jön. A trám التالي سيصل خلال 10 دقائق. A következő villamos 10 perc múlva jön. A következő villamos 10 perc múlva jön. الباص التالي سيصل خلال 15 دقيقة. A következő busz 15 perc múlva jön. A következő busz 15 perc múlva jön. متى يسافر آخر مترو؟ Mikor megy az utolsó metró? Mikor megy az utolsó metró? متى يسافر آخر ترام؟ Mikor megy az utolsó villamos? Mikor megy az utolsó villamos? متى يسافر آخر باص؟ Mikor megy az utolsó busz? Mikor megy az utolsó busz? هل معك تذكرة سفر؟ Van jegye? Van jegye? لا, لا يوجد معي. Jegyem? Nem, nincs nekem. Jegyem? Nem, nincs nekem. إذن عليك أن تدفع غرامة. Akkor büntetést kell fizetnie. Akkor büntetést kell fizetnie.